og motiver med drømme og slags. Papirsilhuetter er den fineste slags. Her er et af min far og min mor, de som gav mig til denne jord. Kærlige kys og en duft af jasmin, altid solskin og sø. Motiver med drømme og saks. Papirsilhuetter er den fineste slags. Livet er langt, lykken er kort.